तो षष्ठी का एक वचन आ रहा है युष्मद् अस्मद् धन घस प्राप्त हुआ था तो मावेक वचन है प्राप्त है एक वचन है ना तो मावेक वचन है प्राप्त है उसे बाद पर सूत्र लगाएंगे तवा ममौ घसी तवा ममौ घसी तवा ममौ प्रथमा का द्विवचन घसी सप्तमी का एक वचन अब प्राप्त यहां समावेक वचन लिख लो उसको भी चाहे समावेक वचन प्राप्त उसे बाद करके तव ममौ घसी सूत्र लग गया मपर्यंत भाग को ये भी क्या करेगा मपर्यंत जब मपर्यंत भाग में हमेशा ध्यान रखना अलोंत से लगाना पड़ेगा प्राप्ति और निषेध करके अनेकाच अनेका सहायता से मपर्यंत तवादिश तव मम तव अद मम अद धन गस का अस्वचन षष्ठी लकार के लक्षण संज्ञा होया अस्वच गया सकार की संज्ञा प्राप्त है विभक्ति तुष्मा ने निषेध कर दिया विभक्ति संज्ञा की सहायता से अस्वच होया अनयोर मपर्यंत से तव ममोस्तो गसी वृत्ति एक अनयो हमने युष्मद अस्मद हो युष्मद और अस्मद शब्दों को मपर्यंत भाग के मपर्यंत भाग को क्या आदेश हो जाएगा तव और मम आदेश हो जाएगा गस प्रत्येक प्रत्येक गस प्रत्येक गस की अनुवृत्ति कर दिया अनुकरण और सो क्या कर दिया प्रातिप संज्ञा सप्तमी का गी लाए गी का ई बचा गस धनी गसी शब्द बन गया पद सप्तमी का एक बचा और अर्थ क्या है गस के परे रहते अर्थ हो जाएगा तो तव अद मम अद धन अस हो गया स्थिति में अब क्या करेंगे इसको प्राप्त आगुणों से बात करके आकर्षण दीर्घ उसको बात करके अतो बुढ़ेंगे वही प्रक्रिया है आदगुणा उसको बाद दिया कहा स्वर्ण उसको बाद देता है अतो गुणे रुबना तवज ममद धन गौरशित का दृष्टांत आपको मिल रहा है अभी सर्वादेश करने के लिए एक और गया है ना पहले शिप कहा हाँ अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य औष में सकार अंत में था इसे अंत में से एक संज्ञा हो गई सिद्ध हो गया हो तो सर्वादेश हो गया नहीं तो जस के अंत में बैठ तो सकार की जगह पर वो बैठ जाता है कि नहीं और अष्टा नहीं सन में अष्टाभ्य पंचमी है इसलिए आकार की जगह बैठता आकार को अवादेश हो जाता अब सिद्ध करने से क्या हुआ पूरे अस को लग गया अष्टाभ्य औष में एक और आ रहा है सिद्ध कर अनेकाच सर्वत्र में सिद्ध के दृष्टांत युष्मद्भ्याम पंचमी का द्विवचन गसह षष्ठी का एक वचन अश प्रथमा का एक वचन प्रथमा का एक वचन गस षष्ठी का एक वचन है युष्मद्भ्याम पंचमी का द्विवचन पंचमी का द्विवचन षष्ठी का एक वचन प्रथमा का एक वचन युष्मद् यहाँ वृत्तिकार कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पष्ट है युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परमे आया हुआ जो गस है उस गस को क्या आदेश करोगे अश आदेश कर देना है और लगभग ये सारे सूत्र जो हम लगा रहे हैं ये क्या है अंग संज्ञा के अधिकार में है ये सब क्या है अंग संज्ञा के अधिकार में इसलिए अब ध्यान रखना है कि हमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले युष्मद् अस्मद् नहीं प्रत्यंगम ये स्वरूप ध्यान में रखना कि सब जगह सात एक का सात दो का है ना सातवें अध्याय के ये लगभग सारे सूत्र इसलिए इन सब सूत्रों को लगाते वक्त आपके ध्यान रखना पड़ेगा कि यस्माकृष्णराज प्रत्येक अंग संज्ञा शुरू में कर लेना सब रूपों में तो क्या होगा इसलिए अस को अश आदेश होगा तो अश आदेश हो कैसे सकार की प्रत्येक संज्ञा करोगे अश में क्या है उपदेश कालीन अश है उपदेश अंत्यम हल इत्यांतम से सकार की संज्ञा हो गई सकार की संज्ञा जो बच गया उस अपन क्या कहेंगे शित नाम से बोलेंगे इस को शित होने से क्या हो जाएगा अनेकाल शित सर्वस्य ये आकर के कहा बोलेगा पूरे के जगह नहीं तो अ को अ करते फायदा कुछ नहीं था, क्योंकि युष्मद अस्मद भ्याम पंचमी है, पंचमी जहां हुआ तस्माद तरस्य और आदे परस्य, जैसे आपने सस्व नाम में लगाया था ना, आदि में बैठ गया आकार को नकार, इस आकार को आकार हो जाता। इतना ही है कि प्रत्यय स्वर निवृत्त हो जाएगा, इस अ में क्या है प्रत्यय का स्वर है, आदिदात्त हो जाता है प्रत्यय का स्वर, वो निवृत्त होगा आदेश का स्वर आ जाएगा आकार में, ये फर्क हो जाता है, स्वर में लाभ मिलेगा आदेश करने से अ को आदेश। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाणिनि ने उसको सिद्ध कर दिया, ताकि केवल अ के जगह पर आप आदेश न करो किंतु पूरे अस के जगह पर करो। इसने क्या कहेंगे, ये सूत्र बताकर इसमें ध्यान बसो, इस सूत्र से दसोष अशुक होगा, कैसे बोलना है उसको, तस्मा जो तरस्य और आधे परस्य से प्राप्त था अज्ञान में, ठीक है, उसे बात करके आपने अनेकाश सर्वस्व लगा दिया, तस्मादित उत्तरस्य सूत्र है ना, जब पंचमी निर्देशन विद्यमान कार्यम अव्यव वर्णांतरण अव्यविध से परस्य बोध्यम, फिर उसको और परस में कहा, पर में कहा करूं, अंत में करूं अनंत से, नहीं आदे है परस्य, परस्य द्विहितम तत्व आदेर बोध्यम बोलेगा, है ना। इसलिए दोनों सूत्र परिभाष हमेशा एक साथ चलते हैं, जहां भी पंची भक्ति देखेंगे ये दोनों परिभाष एक साथ आ जाएंगे, तस्मादित तरस्य आदि। जब तक स्थानी का स्पष्ट निर्देश नहीं है तब तक आते हैं, जहां पंचमी भी हो किंतु स्थानी का जो निर्देश है स्पष्ट, फिर वहां परिभाषाओं को लाने की कोई जरूरत नहीं, कि परिभाषाओं का काम क्या है, व्यवस्था देंगे ना, जब स्थानी के बारे में संशय हो गया यहां करूं कि वहां करूं, व्यवस्था देने के लिए परिभाषा सूत्र लाना है, जब स्थानीय का साक्षात निर्देश हो गया तो संशय कहां रहेगा किसमें करूं, है ना, तो ऐसे स्थलों के लिए आप परिभाषा सूत्रों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, संपूर्ण अस्थि जगह पर अ आदेश हो जाएगा, तो तवद अ ममद अ आप लगाएंगे शेषे लोपाह, लोप लीजिए सूत्र की संज्ञा सूत्र की सहायता से, शेषे लोप अध भाग को लोप कर दो, तब मम धन अ मिला दीजिएगा, संयोज्यम रूप बन गया, तब मम षष्ठी का एक वचन का रूप हो गया, तब मम आज के सरकार का लोप पहले के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन नवी भक्त तो उसका निषेध नहीं करेगा, कहाँ लोग कैसे करोगे, तो नहीं तो जिसमें निषेध संज्ञा हो गया निषेध हो गया, हाँ निषेध हो जाएगा, वो तो पहले ही बोल दिया था मैंने शुरू में ही, शुरू में ही कहीं भी आप सु के सकार हो, अम के मकार हो, है ना, भ्यस भिस इन सभी जो सकार हैं, ये सब के निषेध तो स्वतः हो जाता है, शुरू में ही आपको बोलना पड़ेगा, जैसे प्रत्यय लाया आपने बताया लशक से बोला था मैंने, न की संज्ञा के लोप हो जाता है, सज्ञ प्राप्ति बताई विभक्ति से सहायता से, निषेध ये तो हमेशा ही के लिए है, हम बोले ना बोले आपको पहले कई बार बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी बार तो बाई चांस बोल भी दिया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा युष्मद अस्मद धन ओस आ रहा है, अब क्या आया ओस, षष्ठी का द्विवचन में युष्मद अस्मद धन ओस, यहाँ पर पूर्व सब सूत्र लगेंगे, इनको नया सूत्र नहीं आना है, युवा वह द्विवचन है, पढ़े ना पहले द्विवचन के विवक्षा में युवा वह द्विवचन है, मपर्यंत भाग को योर आवादेश हो जाएगा, तो वही पूर्वत अनेकाश सूत्र के आधार पर मपर्यंत को युवा अद आव अद धन ओस ये हो गया, युवा ओस आवाद धन ओस, पूर्वत अतगुण अकसरण जीर्घ एक दूसरे को बाद देगा, अंत में अतो गुणे, इसे क्या करोगे परूप एकादेश, तो युवद आवद धन ओस अब लगेगा योची, दकार को कर देंगे यकार, युवई आवई धन और मिलाइएगा सकार को त्रिसर कर देंगे तो युवयो हो आवयो हो षष्ठी का द्विवचन के रूप बन गए युवयो हो आवयो हो युवयो हो आवयो हो। अब षष्ठी का बहुवचन युष्म दशम धन आह, बहुत ही यहां विलक्षण सूत्र है। अब आपको बच नहीं सकते यहां शेषेलोपों का दूसरा अर्थ को समझे बिना इस सूत्र को समझ नहीं सकते। अंतिलोप पक्ष शेष का एक अर्थ आपने बोली देती जो मपर्यंत भाग है जिसको आप युवा आवा त्वा मा आहा है ना सब आदेश कर रहे हैं ना, तो आहो सौ आदेश जो भी कर रहे हैं मपर्यंत भाग को जगह जगह पर आप कर रहे हैं, उससे जो बच लिया वो शेष एक तो यह भी अर्थ लिया है, एक तो यह अर्थ हो गया। शेष का मतलब मपर्यंत भाग से बाद जो बच गया वो शेष है, उसका अर्थ हो गया टी, बचा गया अर्ध वो टी अर्थ हो गया, एक तो यह अर्थ हो गया। और दूसरा शेषे में जो ये तब अर्थ निकले कि जब शेषे का अर्थ षष्ठेंद्र लोग है, शेष में सप्तमी नहीं समझना फिर वहां जब आप लघु में ही तो गड़बड़ी किया ना, इसलिए आत्यत्व भिन्न और नहीं बोला इन्होंने, जैसे हमने घटाया आपको आत्यत्व से भिन्न वो शेष है उन प्रत्ययों के परे रहते, ये अर्थ हमने लिया कि जैसा सुना है शेषे सप्तमी वही अर्थ हम ले रहे। लेकिन जब वो अर्थ लोगे तब क्या होगा, यहां अधगा लोप पूरे का नहीं हो सकता, यह मात्र का लोप होगा। अब शेषे को षष्ठी कर दोगे तब टी भाग का लोप होगा, मपर्यंत के बाद जो बच गया मपर्यंतस्य यो शेषः तस्य लोपः, ऐसा कर देंगे मपर्यंत के बाद जो बचा क्या अध टी उसका लोप हो, यह अर्थ निकलेगा। लेकिन अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेषे को बदल करके शेषस्य यह करनी पड़ेगी, ठीक। ये आपके लघु का पक्ष है, इलोप पक्ष में, लेकिन ये इसका असली अर्थ नहीं है कि शेष सप्तमी का अर्थ भी परिणाम करना, विभक्ति परिणाम पर सब कुछ बदलना बदलना पड़ रहा है। और वास्तविक शेष का अर्थ क्या है, आत्व यत्व भिन्नये, आत्व और यत्व का स्थल से जो भिन्न स्थल, आत्व कितने थे नौ, यत्व का चार, इससे भिन्न कितना बचा आत्व, ये अर्थ हमने ली थी, यही अर्थ असली। भिन्न सपनी तो लेना है, भिन्न परे, इससे भिन्न कौन है, आठ के परे रहते तभी तो सप्तमी निकला, तब तीलोप नहीं अर्थ करेंगे, फिर अंतिलोप होगा, अंतिलोप होने पर ही सूत्र लगेगा। जब केवल द लोप की आप भी स्वीकार करोगे अर्थ शेषेलोप सूत्र का, तभी सूत्र में चरितार्थ हो जाएगा, सामागम, सामा कैसे बोला, सुट प्राप्त ही नहीं युष्मद को, सुट प्राप्त होगा क्या, यदि टी लोप करोगे तो क्या होगा, युष्म हलंत हो जाएगा, सुट प्राप्त नहीं होगा। केवल द लोप करोगे तो क्या होगा, युष्म अदंत रहेगी, आमे सर्वनाम सुट की प्राप्ति है, प्राप्त होने वाले उस सूत्र को पहले से बांधना चाहते हैं सूत्र पर पढ़ने, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा पहले चर्चा कर लो बाद में सूत्र लगाऊंगा तब समझ में आएगी, क्योंकि यदि हम आम शब्द प्रत्यय है ना षष्ठीवचन में, ये सूत्र कहते उसको आकम कर दो, क्या करो आकम कर दो, ठीक है मैं आकम आदेश कर दूंगा, उसने आम तो धर्म लाऊंगा, आम तो धर्म आ जाएगा स्थानीय आकर उसको सूट हो जाएगा, आजादी कर आमी सर्वनाम ना सुट, क्योंकि ईश्वर में आप क्या करेंगे अंतिलोक केवल द लोक करेंगे, म क्या हो गया अदंत हो गया नहीं, अवर्णांता सर्वनाम विहित परस्य आमो नुडागम सुडागम स्यात्, ये तो बोला ना अवर्णान से विहित हो है ना, और सर्वनाम से अवर्णान से परे हो, सर्वनाम से विहित हो अवर्णान से पर में हो, ये देखो इसलिए वो लाभिया दिख रहा है आपको, अब क्या है, जो अवर्णांत है उससे विहित नहीं था आम, जो लोप किया आपने द, लोप करने के बाद क्या हो गया, अवर्णांत हो गया, जो अवर्णांत उसे विहित था क्या आम, आपने तो युष्मत से निदान के हरंत से, इसलिए वह अर्थ कर तो क्या लिखा अवर्णांत परस्य, लेकिन विहित किससे होना चाहिए सर्वनामनो विहित, और युष्मत की सर्वनाम संज्ञा है, आपने की थी युष्मत से आम है कि नहीं, तो सर्वनाम से विहित है और अब क्या हो गया अवर्णाम से पर में हो गया है, अतएव क्या प्राप्त है यहां शुट होना का, फिर युष्माकम रूप बनेगा नहीं, शुट ना हो उसे क्या उपाय करें, तो पाणी ने कहा भावी शुट जो होने वाला है संभाव आम करने के बाद भविष्य में क्या संप्राप्त है शुट प्राप्त होगा, भावी शुट सहित आम को आकम कर दो बोल दिया, अब आकम का शुट नहीं कर सकते, भावी भविष्य में होने वाला जो शुट है उस शुट सहित आम को यहां मान लेना, शुट सहित आम को आकम करो बोल दिया और अब आकम को शुट नहीं हो पाएगा, इसे अंतलोप करने पर भी आकम को शुट नहीं होगा, नामी से नाम बोल रहा हूं दीर्घ हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा युष्म दशमदोर अनादि से युष्माकम रूप बन जाएगा, अंतिलोप पक्ष में भी ये सूत्र में साम जो ग्रहण किया है यही अंतिलोप पक्ष का ज्ञापक है। देखो मैं हिंदी में थोड़ा सा पढ़ूंगा यहां जो लिखा है ताकि और आपको स्पष्ट हो, यहाँ सिर्फ दलोप पक्ष में तभी सूत्र की प्राप्ति होगी ना, यदि हम टी पूरा लोग करेंगे तो क्या होगा महल होगा, महल होगा तो अवर्णान से पर में आम मिलेगा क्या, अवर्णान से पर में आम नहीं मिलेगा, शुट प्राप्त ही नहीं, जब प्राप्त नहीं शुट फिर पाणी ने क्यों बोल रहे सामाकम, जब शुट प्राप्त ही नहीं है शुट सहित आम को आकम करो ऐसे क्यों करे, जो शुट होना ही नहीं है, इसे इस सूत्र में जो सामाकम ग्रहण किया है सामा पाणी ने ग्रहण किया वही ज्ञापन करता है, शेषेलोपक अर्थ में टीलोप पक्ष ज्यादा उचित नहीं है, अंतिलोप पक्ष ही ठीक है पाणिनि की दृष्टि से, वही कर नीचे देखिए मैं बोल रहा हूं, यहां यह जान लेना आवश्यक है कि शेषेलोप सूत्र के अर्थ के विषय में दो पक्ष हैं, मैं हिंदी को पढ़ रहा हूं जान करके, एक पक्ष तो यह है कि अंत का लोप होता है और दूसरा पक्ष शेषे में सप्तमी को षष्ठी के अर्थ में मानकर शेषस्य माने मपर्यंत भागस्य से अवशिष्ट भाग का ऐसा अर्थ कर लेना, षष्ठी शेषे जो था उसको बदल के कारण कहने षष्ठी में बदल देंगे, सप्तमी नहीं रख पाएंगे, फिर मपर्यंत भाग का अनंतर जो बचा हुआ है उसका लोप हो, एक कहने के लिए षष्ठी लाना पड़ेगा, का लाना है काके की षष्ठी लानी पड़ेगी, वही करे शेषस्य मपर्यंत भाग से अवशिष्ट भाग का अर्थात टी अद मात्र का लोप होता है, यह अर्थ है अंतिलोप पक्ष में ही अकारांत बन जाने से, लेकिन टीलोप पक्ष में तो अकारांत बनेगा नहीं, मसुट प्राप्त होगा नहीं, इसे टीलोप पक्ष की अपेक्षा से अंतिलोप पक्ष क्यों ज्यादा ठीक है वो समझा रहा है, क्योंकि अंतिलोप पक्ष में ही अकारांत बन जाने से जब हम केवल द गोलोप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये म अ अदंत हो जाएगा अकारांत हो जाएगा, अकारांत पर बन जाने से सुट की प्राप्ति है, उसी भावी सुट के बिना निवारण के लिए, उस भावी सुट के निवारण के लिए पाणिनि ने साम यह कहा है, साम आक, तीनों पक्ष में अद का लोप होने से वे अकारांत नहीं बनते हलंत ही रहते हैं, तब उसमें सुट की प्राप्ति ही नहीं है, तो साम को आकम क्यों कह रहे हैं, जब युष्मद और अस्मद से पर में आम को सुट ही होना नहीं है फिर साम आकम सूत्र से साम बोलना पाणिनि का बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं उसमें सुट की प्राप्ति बाद को भी नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं कभी नहीं, लोभ से पहले तो है नहीं कि दका हलंत है, लोप के बाद में भी नहीं, फिर क्योंकि लोप के बाद टीका लोप कर दिया आपने, लोप के बाद भी हलंत रह गया, ना पहले प्राप्त है सुट न बाद में प्राप्त है सुट, कभी प्राप्त ही नहीं है सुट, ऐसे सुट सहित आम को आकम करो ऐसे कैसे कह सकते हैं पाणिनि। इसलिए अतः या उस पक्ष में सुट सहित निर्देश की आवश्यकता नहीं रह जाती है तीनों पक्ष में। इसलिए मानते हैं ये कि अंतिलोक पक्ष ही ज्यादा ठीक है, जिसमें शेषे में हमें परिवर्तन भी नहीं करना पड़ेगा, सप्तमी को षष्ठी बनाओ ये लफड़ा भी नहीं रहेगा, जैसा वैसा रखो, आत्यत्व भिन्न प्रत्यय परे ऐसा कर दो। तब अलंत सुझाव जाएगा मत द मात्र अंत को द का लोप हो जाएगा, लेकिन अंतिलोक पक्ष ज्यादा प्रबल है सामाकम दृष्टिया। इसे जहां अंतिलोक से कार्य सिद्धि में क्लेश होता है उसे प्रतिलोक मान लो, कोई आपत्ति नहीं, वो दोनों खिचड़ी मत करो, लेकिन एक जगह पर एक चीज लो। अब षष्ठी का बहुवचन में आप अंतिलोक पक्ष ही लीजिए तभी सामाकम चरितार्थ होगा, अन्य प्रबल तिलोप लीजिए कोई आपत्ति नहीं, वहां रूप सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है तिलोप मानने में। अब देखिए सूत्र लगाते हैं हम कहा आकम, आकाम नहीं होनी चाहिए, आकम छपना चाहिए, काम आ दीर्घ नहीं होनी चाहिए, पहले वाला दीर्घ ठीक है आ कम ऐसे बनाओ। आप सूत्र लगाइए साम आकम, साम षष्ठी का एक वचन, आकम प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। आभ्यम परस साम आकम स्या, इन दोनों से मैंने इसमत और अस्मत शब्दों से पर में आया हुआ जो साम है उसको क्या आदेश होगा, आकम आदेश होगा, यानी का सर्वादेश हो जाएगा। आकम में तीन अल है ना, आ क नहीं चार, आ क अ म चार, तो इसलिए क्या होगा अनेकाश सर्वस्व से प्राप्त होता है, यहां पर भी क्या पंचमी पक्ष है ना यहां, इसलिए प्राप्त हो रहा है आपको तस्वादितर से आर्य परस, ये प्रत्यक्ष से आया उस आते पर में बोल आम को बोलो बोल दिया, तो अलंत से क्या मख करो पर में भी मख करो, तो आधे प्रश्न नहीं आको करो, तब एक कहते नहीं अनेकत्वात आकम पूरे आम की जगह बैठ जाएगा, तो युष्मत अस्मत धन आकम, हमने जो आकम आदेश किया है भावी साम सहित सुट सहित आम को, भावी सुट सहित आम को दिमाग में रखते हुए केवल आम जो दिखाई दे रहा है उसको हम आकम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या है भावी सुट सहित आम को मैं आदेश कर दिया, अतएव अब अंतिम लोप दकार मात्र लोप करूंगा तो भी यह सुट नहीं होगा, यह साम निर्दिशमान है लेकिन आप भ्याम कर दिया, साम में कितने जगह तीन अक्षर है कहां करूं, ये सब जगह आएगा, एक षष्ठी तो एक इंची में भी है, वहां जहां पर एकल हो विशिष्ट पक्का और वहां जरूरत नहीं पड़ती है परिभाषाओं की, स्पष्ट है वहां पर क्या करना है, जैसे कह दिया इदमो महा मगो मकरणी अलंत मको हो ही नहीं था मगो मकर दिया कहानी हो गई, वहां क्या जरूरत परिभाषाओं को लगाने की है? है कि नहीं, और वो भी इतने सम्राट है, सम्राट जा बनाया था क्या सूत्र था कि बंदे राजतो परे, अर्थ क्या था मोर राज्य समाको, अब वहां भी स्पष्ट है स्थानीय वाणी सर वहां क्या परिभाषा में लगाओगे, जहां बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है इसी के इसी अक्षर में करना है मालूम है आपको, फिर परिभाषा में लाने क्या जरूरत है। अब यहां पर आम भी दो अक्षर है तो इसलिए संशय संभव है षष्ठी होने पर भी, कभी उसके परिभाषाएं आएंगे समाधान कर व्यवस्था दे दिया, तो पहले तो सर से परमे करो बोला, परमे भी किसो करो अलौंत से म को करो, उसको बात करके आधे पर से नहीं आ को करो, फिर अनेक का संपूर्ण के स्थान में कर दो, तो इसलिए सामागम अलौंत अनेकाल सर्वस्य की सहायता से संपूर्ण के जगह पर आदेश हो गया इसमद अस्मद धन आकम। अर्थात सुट सहित आम को आकम आदेश वजन करने से अब शेषे लोप से केवल द लोप कर लीजिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सुट होगा नहीं तब भी विषम अस्म गलत नहीं करना है, धन आकम करने से भी सिद्ध हो जाए, लेकिन समस्या शाम को लेकर के ना तिलोप करेंगे तो विश्वागम तो सिद्ध हो जाएगा क्योंकि आ ही है यहाँ। लेकिन समस्या सूत्र को कैसे घटाओगे, रूप बनना ही केवल लक्षण है, हमें सूत्र को भी तो समझना है। झंझट नहीं था आम आगम गाने समस्या दूसरे जगह आती, इसी ने ज्ञापन किया आमी सरनासुट की वृत्ति। आमी सरनासुट की वृत्ति बहुत ही उस दिन में भी नहीं समझा था, बोला था दो विलक्षण बात कहा है उसने, सर्वनामनो विहितस्य अवर्णांतस्य परस्य, ये क्यों कहा? विहित सर्वनाम संज्ञा से विहित हो और अवर्णान से पर में हो, इसका मतलब क्योंकि सर्वनाम संज्ञा में जो हलंत है, जैसे त्यत्पद वगैरह में आपने क्या देखा, त्यदांश अ हुआ, हलन से भी था। जब अंग संज्ञा होती है तो क्या आपने कहा, यस्मात् प्रतिसदाद प्रत्यंगम, जिससे प्रत्यय विहित है उस प्रत्यय के पर रखते हुए उसी की अंग संज्ञा होती है, तो फिर छुट होगा नहीं, तत्त में भी नहीं होगा कि किसे विहित किया था आपने, हलन से। उस आम को यदि हमें छुट करना है तो अवर्णान से अध अथ का अनुवृत्ति हो रहा है, ये भी समस्या है, तो अवर्णांतों से ही परे आम को सुट हो सकता है, और जो आम ही तो अवर्णान से भीत नहीं है, वो हलन से भीत था। ऐसी स्थिति में भी सुट हो गए जो पहले हलन था और उससे विहित प्रत्यय थी, उस प्रत्यय प्रत्यय अब अंग संज्ञा जिसका हुआ था वो अब नहीं रहा है, तो एक देश न्याय से उसमें अंगत्व लाऊंगा तो कैसे करूं, वो व्यवस्था भी इसके बिना तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आमी सरनाम सुट और सामागम के परसर बहुत जड़ संबंध है, उसके बिना अर्थ घटता नहीं। इसे दो पक्ष आना पड़े, किलो पक्ष एक अंकिलो पक्ष। अच्छा अब शेषलोप हो गया, अंकिलोप पक्ष में दकार लोप होने पर ये शब्द अकारांत बन जाएंगे और सुट होने लगेगा, उस भावी सूत्र की निवृत्ति के लिए ही इन्होंने क्या कहा, साम सूत्र में कहना पड़ा। भविष्य में अब अदंत होने के कारण से आमी सर्वनाम सूत्र से सूत्र प्राप्त था वह ना हो, इसलिए सूत्रकार ने साम आकम, भावी सूत्र सहित आम को ही आपने आकम कर दिया है, अतएव सूत्र की प्रसक्ति नहीं रह गई। तो इसमें आगम अस्म आगम रह गया, अब अकह स्वर्ण दीर्घ लगा दो, अकह स्वर्ण दीर्घ रूप क्या बनेगा, युष्माकम अस्माकम, शक्ति के बहुवचन का रूप बन गया युष्माकम अस्माकम। अब सप्तमी में कोई विशेष सूत्र वाने नहीं है, सप्तमी के पूरे में पूर्व सूत्रों को ही हमें लगाते जाना है। देखिए सप्तमी क्या आ रहा है, अभी पहले नी ये क्वेश्चन में युष्माद अस्मादन नी, सप्तमी के क्वेश्चन में नी, नी का बच गया ई, ठीक। अब मपर्यंत भाग को आप लगाएंगे, त्वमा वेक वचने त्वा अद म अद धन ई हो गया, पूर्वक प्राप्ति बताते हुए अतो उड़े लगाओगे पर रूप एक आदेश हो जाएगा तो क्या होगा, त्वद मद धन ई। अब लगाएंगे योची, दकार होगा एका त्वई मई धन ई, अजन व्यंजन परिण संयोज्य त्वई मई, सप्तमी के एक वचन के रूप बन गए, युष्मद का त्वई बनेगा और अस्मद में मई बनेगा, त्वई मई। द्विवचन में तो षष्ठी का द्विवचन में जैसे किया था वैसे ही होगा। क्या किए थे वहां? युष्मद् अस्मद् धन ओस है, ठीक है ना, युष्मद् अस्मद् धन ओस यस्मात् प्रतिसाद प्रतिसंज्ञा की सहायता से युवावो द्विवचने युवा अद आव अद धन ओस अतो गुणे से प्रयोग कर लीजिए युवद आवद धन ओस ठीक योची युवै आवै धन ओस मिला करके सकार को रुत विसर्ग कर देंगे तो युवयो आवयो हो बन जाए युवयो हो आवयो हो। अब अंतिम रह गया युष्मद् अस्मद् का बहुवचन सप्तमी में, सप्तमी का बहुवचन आपका है सुप, सुप में पकार का हलन संज्ञा के चला गया सु बच गया युष्मद् अस्मद् धन सु युष्मद् अस्मद् धन सु। इस अवस्था में कोई विशेष कार्य है नहीं, केवल एक ही सूत्र लगना है युष्मद् अस्मद् दो रणादेश है, आप तो पक्ष वाला है ना ये स्थान युष्मद् अस्मद् दो रणादेश है सूत्र से दकार को आकार युष्म आ अस्म आ धन प्राप्ति बता के आगे वगैरह का आकाश और दीर्घ से दीर्घ कर देंगे। इसकी भी सहायक सूत्र सब है ना, आकाश और दीर्घ क्या क्या सहायक सूत्र होते हैं है? आकाश और दीर्घ में सहायक सूत्र कौन कौन? उकाल च दीर्घ प्रतः तुल्या से प्रयत्न स्थाने अंदर दमा है ना, इनकी सहायता से क्या हुआ और आगे आ हो गया युष्मा अस्मा धनसु। अब मिला दीजिएगा तो रूप बनेगा युष्मासु अस्मासु रूप हो गया। तो पूरे सभी रूप आपके युष्मद् और अस्मद् का बन गए, बहुत बड़ा काम हो गया। एक और छोटा काम है इसके बाद है युष्मा अनुवाद युष्मा है युष्मद् अस्मद् इसका पहले रूप चला लीजिए, बाद में वो आगे के सूत्रों के बारे में सोचेंगे है ना। चाहे अलग अलग चला लो, पहले युष्मद् का युष्मद् अस्मद् यही तो बोलते हैं हम लोग हमेशा, पहले युष्मद् किस लिए चलाएंगे, युष्मद् के रूप क्या है त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मा त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यम युवाभ्याम तुभ्यम है युवाभ्याम युष्मभ्यम तत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। अब हम में चला ये समझ गा अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकम् मयि आवयोः अस्मासु। वो तो जलाम जुषंते चर्त पक्ष चर्त अभाव पक्ष वो दो दो बनता है युष्मत में भी दो बने युष्मत युष्मद अस्मत अस्मद ये दो बोलना चाहिए। ये आपका बन गया युष्मद और अस्मद का रूप। अब इन्हीं रूपों में यदि श्लोकों में रूप प्रयोग करना पड़े और श्लोक में मान लो इसको बीच में हम प्रयोग कर रहे हैं और इसके अक्षरों के कारण से सारा छंद बिगड़ रहा हो, तब छोटी छोटी चीजें ऐसे आदेश कर देंगे तो श्लोक भी सही हो जाएगा और अर्थ इसी का निकल जाएगा। क्या क्या आदेश होगा, किन किन जगहों में होगा, वो सारी चीजों की लागे चार सूत्र है, तीन, एक दो तीन चार, चार सूत्र आएगा। ये चारों सूत्र के श्लोकों में ही उपयोगी है, अन्यत्र नहीं है, केवल श्लोकों में पाद की सम्यक पूर्ति के लिए। पाद का जो भी श्लोक का पाद हो, हर पाद के आठ अक्षर है, कहीं सोलह अक्षर है, जिससे जैसा छंद होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। अरे पद्य भी होता है श्लोक, गद्य में नहीं होता है, गद्य में आदेश नहीं कर देगा, पद्य में ही होगा, श्लोक ही होगा। इसम दसमदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान नाव, म को अनुस्वार हो गया है, वहां वाम नव होता है, वाम के मगारो अनुस्वार हो गया, वान नाव। युष्मद अस्मदोह षष्ठी का द्विवचन है, षष्ठी चतुर द्वितीयास्थयोः, ये भी षष्ठी का द्विवचन है, वान नाव प्रथमा का द्विवचन है, तीन पदों वाला यह सूत्र है। षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया विभक्तियों से युक्त जो युष्मद और अस्मद का रूप, वान्नावौ, हाँ प्रथमा का द्विवचन है, क्योंकि ऐसा है ना, आदेश जो हो रहा है वाम शब्द है और नौ शब्द है, दो है ना, दो ने जब द्विवचन लाओगे औ प्रत्यय ही नहीं आएगा, जो औ प्रत्यय वो इसको ये जो है वाह वाह आव आदेश हो गया, और म को अनुस्वार कर दो तो कैसे लिखेंगे, क्यों वो अनुस्वार हो गया, न आवादेश वह में औ मिल गया, वाम नाव बना कि नहीं बना, ये प्रथमा का द्विवचन, दो वस्तुओं ने से नौ शब्द है, नौ प्रातिपदिक है, वहां नौ में या नौका नहीं लेना है, वो नौका का रूप नहीं चला रहे हम, यहाँ नौ है, यहां पर एक आदेश है, नौ एक आदेश हो रहा है, किसको आदेश हो रहा है, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे अभी, ठीक है ना। पदात परयोर अपादादो स्थितयो हो षष्ठ्यादि विशिष्टयो हो वाम नौ इत्यादेशौ स्थः, जैसे मान लीजिए वो श्लोक है, वो चार पदों में होता है ना, इसका सभी श्लोक चार पदों में होता है, ये क्या कहता है, पहला कोई पद मान लो अनेकों पदों से बना है श्लोक, पदात परयो पहले में नहीं हो सकता, अच्छा दस दूसरे में आनी चाहिए, पदात परयो हो, और स्पष्ट करते हैं ये पद इसके बाद आ रहा है ना, अपादादो पाद के आदि में नहीं होना चाहिए, पाद के आदि में ना हो, अनेकों शब्द हैं तो पाद के आदि में ना हो, लेकिन किसी न किसी पद से पर में बने, अगला ही नहीं होना चाहिए, दूसरा तीसरा कहीं भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, पाद पहला नहीं हो सकता क्योंकि पाल के आदि में निषेध कर दिया, और पद से पर में होनी चाहिए, इसलिए पदात परयोर अपादादो स्थितयो हो, ऐसे स्थलों में स्थित जो षष्ठी चतुर्थी अथवा द्वितीय षष्ठ्यादि विशिष्टयो हो, षष्ठी आदि विभक्तियों से विशिष्ट जो युष्मद् अस्मदो हो, युष्मद् और अस्मद् शब्द के रूप, उनको क्या आदेश हो जाएगा, वाम नौ इत्यादि सोचता। इस सूत्र के हिसाब से क्या है, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, सब जगह वाम नौ आदेश होना प्राप्त हो जाता है, लेकिन आगे के जो सूत्र है वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब जगह नहीं करना, ये केवल द्विवचन के लिए बन जाता है, षष्ठी का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन, क्योंकि आगे अगला सूत्र देखिए बहुवचन से आ रहा है, उससे अगला देखिए ते मया वेक वचन से, इसलिए षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया का जो द्विवचन है इनके जगह पर केवल वाम युष्मद् का रूप हो तो, और अस्मद कहो तो नौ आदेश होगा, और उन्हीं षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय का बहुवचन का रूप हो तो अगला सूत्र कहेगा वस नस आदेश करना। उससे अगला सूत्र क्या आता है, उसी षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय का एक वचन का रूप हो, कहां यही कंडीशन पाद के आदि में ना हो, पद से कहीं ना कहीं पूर्व पद होना चाहिए, पद से पर में होनी चाहिए, ये सब नियम जो है वही नियम रहेंगे सारे, तब क्या आदेश होगा, ये द्विवचन का रूप हो तो वामनो, एक वचन का रूप हो तो ते में, और बहुवचन का रूप हो तो वसनस आदेश होंगे। अगला सूत्र भी देख लीजिए, इसमें दोनों को वो आएगा, एक सूत्र अपवाद सूत्र करेगा, अभी मैं जनरल बोल रहा हूं ना, सामान्य सब बोल दिया हमने, फिर इसके अपवाद बोलूंगा, एक सूत्र आएगा त्वामौ द्वितीयायाः, है ना, द्वितीय का एक वचन मात्र में अपवाद करना है ना, ये इसका अपवाद हो जाएगा। अभी तो एक जो ये सूत्र ने तीनों इकट्ठा ले रहा है, आगे भी तीनों इकट्ठा ही लेंगे, देखो हमने तीन सूत्र की क्या चर्चा कर रहा है, अपवाद सूत्र की भी चर्चा नहीं है, तीन सूत्र दूसरे में देखो क्या बोल रहे, बहुवचनस्य वस नसौ, बहुवचनस्य वस नसौ, बहुवचनस्य षष्ठी का एक वचन, वस नसौ प्रथमा का द्विवचन, वस नस था औ प्रत्यय आया, वस नसौ बन गया, मिला दिया हालत में, उक्त विधयो रमयो, देखो उक्त विधयो उक्त विधयो का मतलब क्या, पदात परयो अपादादौ स्थितयो अनयो इसमद स्मदो षष्ठ्यादि बहुवचनांतयो, अगर ना षष्ठी आदि से चतुर्थी द्वितीय इन तीनों के बहुवचनांत विभक्त्यंत शब्द होंगे तो वस नसौस्तः वस और नस क्रमश आदेश, ठीक इसी पर देखिए अगला, ते मया वेकवचनस्य, ते मया वेकवचनस्य, मया एकवचन से मया वेकवचन गलत बोल रहा है, ते मयो प्रथमा का द्विवचन और एक वचन से षष्ठी का द्विवचन, न एक वचन, ते मयो प्रथमा का द्विवचन और एक वचन से षष्ठी का एक वचन, वह यहां पर वही नियम देखिए, उक्त विधयो रनयो हो, उक्त विधयो मने पदात परयो अपदाद्यो हो स्थितयो हो इष्मद अस्मदो हो षष्ठी चतुर्थी एक वचनांत, अगला सूत्र को ध्यान में रखते हुए बोल दिया इसने, नहीं तो अनुवृत्ति का आंसर क्या है, षष्ठी चतुर्थी द्वितीय सभी का एक वचन में क्या होता है, ते में एतौस्तः एक वचनांतयो ते में एतौस्तः ते में आदेश हो जाएगा, लेकिन आप कहेंगे अगला सूत्र षष्ठी चतुर्थी द्वितीय सभी का एक वचन को मत करो, केवल षष्ठी और चतुर्थी का एक वचन में ते में आदेश कर देना, और द्वितीय का एक वचन में क्या करना, तो अगला सूत्र उसका अपवाद करेगा, क्या कह रहा है देखो, आदेश करने बोलेगा त्वा मा, त्वा और मा की अनुवृत्ति द्वितीय का एक वचन में, केवल द्वितीय का ही एक वचन में प्राप्त ते में आदेश होना सामान्य रूप में पूर्व सूत्र से, उसको बाकी कहेगा नहीं द्वितीय का एक वचन में अब त्वा मा कर दो, ते में को नहीं करना, देखिए अगला सूत्र त्वा मो द्वितीयायाः, त्वा मो प्रथमा का द्विवचन, द्वितीयायाः षष्ठी का एक वचन, द्वितीयक वचनांतयो, द्वितीयक वचनांतयो हो, बाकी सब नियम वही है, पदात परयो हो अपदादो स्थितयो हो इष्मदस्मदो हो त्वामा इत्यादेशो स्तः त्वामादेश जाएगा, कहते महाराज तो आदेश तो बता दे, प्रयोग करके तो दिखाओ कहां ऐसा आदेश हुआ, कहते एक श्लोक में सारे आदेशों को दिखा देंगे, जिसकी चर्चा कल करें।